بیا سخری درک خوب چی ولی دی دا خوب تعبیر خود پیغمبران خوب صادق دی دا شک و تلی درواغ نستبکشی مگر دا خوب وقت علا نورو شوی چی دا سا وقت خیش پیغمبر علیه السلام قبل الوقت چی برای اصحاب تو بس احرامون و تلی زوب علام کمی بکی زود ولی دا خیر و عمرکو نو تقریبا سوار لسا و پینزه لسا و نپرشا و خواه اصحاب را برسور دا شا دا خواه دا زعیب ایمان خلقی و داغ بل دا منافقین و کفره غوبر برای ولی گوره چی دا اخواه تا سوار ازی تپس وودی مولی زنی کردی تور زید وره عمره که عمره چی سوری احرام تردی خو برش پرده لانسی و جل قتلم نسی کوای نو خود دا کلاس تردی چی دشمن پا کورونا نوازی نو غطا پریرجی ولا کجبنده یو لازنی راسی اگه کسان چی اگه ایمانی قیوی و اگه اون چی دا علا پیغمبر زی دای شید کیر زی مصر شید سن بالا پروان نلری اچ پا زن که بیو شیار وی تعلیمی او تاو روشن پکر ای زن تاویر اگه اول زن شیعتا که وازه کار لرم دا کار دا کرو دی سرای که دی چنگ مکیتا چی دونه مولی مصر سیو جاو تای حرام تاگید زی عمره دوری که خیر خود رسول علیه السلام کاروان نواز کاروان چه روان سو حدیبیه یو علاقه ده دا مکی شریفی چخه دا سیو دو لس در لس کلومیتر پر شاو خواه دخش دا منطقه تا چه پیغمبر رسیدی قصه خون روزه دا زبی آغا تکیو هم چه پاقت آغا آیات بارتیس پا و پویجی دلتونو دیری کسی جی چه دا قوم اخت برتر آوتی چه ادا خدای پردی مکوی چکوی زنونه تا باکوی دا قوم دا قوم پیغمبر رو تیسی است داو چه بارا دا مکی خلق خلق مخکی رواسته ولی چه رواسته ولی چه دا از ماز نفس اخلی چه تاب از ما پلار و جلی او زما کور د کعبه پر شاګی بندي کعبه ز وینه ماته بدلی ماته توافق نه راته کوي ولا بلا کرا سراسه ولا کده جون څاک وکي کاش پر چوي دوري پر واخ په حدیبیه کې دلته بر مسلمانان حساب مؤمنان ګور د احرامونه تړلی دي د غور سره دي او شان قرباني ور سره دي چې بیا بدیت دغه کې دا ګرد چې کفار رانه بره دغه استاز ورته راوست ور چر ازي مطلب پر دا غزای باندې دته دی منع کړل د منع د چا څو کده کعبه مسجد حرام ته د کوپر په جن کې چې د اسلام جن نو ام چا حق نه درو دي چې د کعبه څو کو ګرځي په شرکی جن کې چې دی مشرکانو د کعبه منع کول دا بد کار الا مشرکانو ته د غزای مریادې چې ما رسول دی ستا په جن کې چې شرک بوله په هغه کې دا ناجایز ده چې څو د حج ګرځي یا د عمره ګرځي تا ول دي د عمره څه ګرځي اخر مجبور است پیغمبر علیه السلام قرارداد بسره ولی کو قرارداد ایم بیا اوج دی هغه حساب بیا د خیر په خپل ځای کې سره راځي که ژوند ان شاء الله قرارداد ولی کړ سو په قرارداد کې دغه او ششکال بزی ششکال مونږ نه پریږدو ششکال کته سره سي مشته په دری په غور پریږدي برای د پلان وشمنه د لیتو په نه درته کول پر کال برازه تور بنې در سره بس دغه سي برازه درې ورځې حق لري چې دلته یو عمره وکړي چې ابد کو بیرته وځي او د دې خوا چې دې څوک بنه در سره بیا که څوک تر سره تیس تاسو سره ستانه فرق د لې پاتې د مکه خوندور لره ورکی حق نه لري چې په زور کاش کې دې پاتې شي ته دغه قسمت څه شرطونه ډیر نور ځای به خپل ځای باندې د خیر سره راشي خدا دریم کار چې د مسجد ته سمان عددا کار بیا چا وکړي د مکه مشرکان نو درې ډلې مول سره دان غاړي نصارا و کم کار وکی چې اوغه تیتس بچا بیت المقدس نړول جدی دی فرازی دی دا یاو او یهود بیا کم کار کړی دی یهود دا دی چې د پیغمبر د مسجد څخه خاله ګرځي براوی د سول کیبلا ورکه ده کیبلا نه دور معلومه ولا کیا نبی دی ولا کیا جن دی او د سمیاش شپاره سمیاش بیت المقدس المنز کا اوسی جه فاته کیدان المنز نه المنز دی نه عبادت نه شی دی بسور زی خاله یاد مسجد نه بوی څه ګرځول دا دوا دریم چې دی دغه مشرکان دي چې د مسجد حرام څخه چې مکه د رسول لشکر ګرځي الله وسته دې شریعت څنګه بیانې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن اظلم ومن څوک دی اظلم ډیر ظالم تر ممن تر هغه چا منع چې دی منع کوي مساجد الله د مسجدو څخه د الله تعالی کوم خبره منع کوي ان دا یذکر چې یاد کړي سی فيها فاغه کې اسم الله نوم اسمه نوم د الله عز وجل شه بوختنه د نصارا او توای بیت المقدس چې تاسو به چانه راو خو بیت المقدس ته ذکر ځای خود موسی علی السلام جن په پښته درسې دی خدای ته به ذکر کې دی ونه راو ته په خوشاله نو ته درته بل ظالم سته يهود توای چې موسی کنه به وک خدای له تعالی ذکر کیږي ته خلق ځنی ګرځي او مور دی دانه عبادت کې نشي نو درته بل ظالم سته و مشرک توای چې کعبه ته چې نبی علی السلام وقتی خو ذکر بیا کاوله بیک اللهم لبیک و العمره بیا کاوله خو ذکر یې کاوه تا دغه مخ نه او تر تا بل ظالم سته خبرت متوجه است، یعنی نست دا استفهام انکاری دی. و من چوک دی ازلم و ظالم تر من من تر حقا چا منعه چه دی منعه که مساجد الله مسجدون دا علاو تعالی منعه که دا کما کار انده جیت سخه یذکره چه یعت سی پیاه باقی که اسمه اسم دا علا زاکرین نپکش که پریشگی و سعا فی خرابها دا و سعا عطا پر منعه دی منعه ام که و سعا کوشش که پی خرابها پا خراب بولو که دا مسجد سعی دا مسجد پا خراب بولو که دا دو قسم رازی دوار حرام قطعی ده د مسجد خرابول یو دادی گای خشته په لغته و الی گای تیریږي خشته داس معنا چې بارا نور خپل بشرا لویږي دا کنج نړوري گای دا کنج نړوري دا د حس د لارې په حواس مال ملي چې دا خراب دي. یا د مثال په تور یو غالي مالی یو ځای چیرلې یا یو خشه پر غورځولې چې مطلب یو د غیوی شودگی یا غدی دلته درته کینو یا درګه درګه پکښ کې وزغله دروغه سره د بل سره د حسي خرابې ده. د مسجد بیا نظمی د عابدینو چې عبادت کوي تو پر جما خو بوج راځي دلته معنا صف ولاړ دی یو هلک فروغ دروازه راځغلي پر هغه وځي ابل بیا د جې خوا راځي بل بیا یو پلسچکي دا ورو دته راوغورځي خو دا ګرده سعی فی خرابها ده او د حس د لارې څخه ده نو بل بیا سعی چې د معنوي معنوی بیا دا ده چې هغه سم دم واقعي عبادت نه پکښې کېږي تور ماجد ولاړې پنجاب ته چې ورسه ماجدتان به ولاړې یبه یا به خاورې پکښې کې پرتې یا به کاغذان پکښې پرتې که یو وخت په یو درو میاشتو کې یو تبلیغي جماعت راغی هغه صفایي وي که جماعت پکښې کوي د اچ درې ورځې تېرئ لس تېرې شل تېرې سوچ تېرې چې دی ولاړې بیا ماجد بندې بندې بندې بندې برکه مژکانو سات پکښې تېر او کپشیانو دا یې هم خرابې ده خود په عبادت نه دی آباد پنځه وخت اذان نسته پکښې جماعت نسته پکښې د جمعې لمونځ نسته پکښې نو که عبادت نه وي پکښې کې دې ته هم خرابې ویل کېږي وایي دا ماجد خراب دی په عبادت کوونکو باندې آباد کېږي او حسي خرابې چې ده دا هم بده ده چې یا یې نړۍ لکه ما لاتی تس با چا چې راغلی بیت المقدس یې لوټې لوټې کوي یا لکه چې اوس کفار د مسلمانانو مساجد لوټې لوټې کوي بمان پر ورغورځي یا دلې خلک دغه کنجې ګندګۍ او نجاست پکښې کې ورغورځي ورپاشې پکښې کې د اړې علاقې څخه چې نجاست پیدا کړي رابر کړي رابر کړي د ماجد مخکې درته واړي اوس چې ورته چې بل ځای بل خو هر کور خاوند لري خو هغه ورته وایي چې دا څه کوي واړه وځه دا رضا چې رابر کړي دورې یوسه مسجد د مسلمانانو بې مالک دی د هر ځای چې کچرې راوړي پکښې کې غورځوي مالک دا نه لري چې تاته ودرېږي دلته ته چې که ورته ودرېږي خلک د هغه لا په خوا کې روایي ستا یې پسې دا خو به مهجي چې ستا کور خو بلا نه وي الله عز وجل دا دواړې تورې منع مساجد الله جلا خبره ده و سعا فی خرابها دا جلا خبره ده دا دوه جلا جلا حکم دي سره یو کوایه مه نو څوک دی ظالم تر هغه چا چې منع کړي مسجدونه د خدای د کومې خبرې څه انده دې څه یذکره چې یاد کړي سي په هغه کې اسمه د الله نوم د الله نوم یادول نو لمونځ و تلاوت و درس د قرآن و درس د فقه دا ګرده پکښې کې داخل و سعا او چې هغه تر هغه چا ظالم څوک چې دی سعی کوي په خرابها په خرابولو کې د مسجدو الله پاکې اوس حکم بیني اولئک ما کان لهم ولایک دغه کسان چې د مسجدو څخه خلق منع کوي چې هغه د الله ذکر کوي ذاکرین او یا دغه چې مساجد خرابوي دا چې ما کانه نسته لهم دوی لره انده نه شاید لهم دوی لره خو انده یدخلو چې ور داخل شي هاو دا مسجد ته الا خائفین مگر نه په داس حق چې بیریدونکي د ده د پاره خو دغه لا ولاکه مناسب به چې په مسجد کې کروي دننه کې دا یې لا اداره ته خرابوي مسجد ته چې ته ورځې باید د خوف ډکې د بیر ډکې د آداب ډکې زموږ دا کشران چې دا اوس جدي سي بیا فکر پکښې کې وکړي خوف هلته د مسجد ته د په زړه کې نه باور کړی دی نه د زده کړی دی نو خدای سکول ته ځي په خواښ به په مساجدو کې یو شی و هلته به د زده کوه په هغه دی نه بي خبر چې سي بیا وګوري مثلا اتیا کلن سپینرې به را روان وي دی د هغه ځایه تاور اخیستی ته چې وایي چا کړه شي کوپ سره اخیستی چې څه کوي چې راځغلې درګ درګ درګ درګ داسې داسې داسې په خلکو کې دی چې هلته جنګ درته کښېني اوس نو چې ورته وایي چې زموږ خو اوه کال اودس کې نه دي معلوم چې لري یا که نه لري کالی دیم نه معلوم چې پاک دي که نه دي دا د مسجد راتک چې دی خو نو دام طرز غواړم نو الله پاک وایي کوم کسان چې دی مسجد چې دا خرابوي دا هغه لپاره دغه لا ولاکه مناسب وو چې بې خوف او بې هیبت نه نوځي د دغه بې ادبي لا نه ورسره شي دی الایده نه رایرته دی الایده خلق ځنی ګرځي مضمون ته تاسو متوجه یاست الله پاک څنګه اولای کدا کسان خو چې ما کان نه شاید لهم دی لر انده يدخلو چې دی داخل سه دا او وسجدو ته الا مگر په دس حال کې ور داخل شي خائفین شي دی بیره دون کی خدای باید چې مسجد ته ورنوتای لا د الله بیره پر د مرمه د جدا د الله د بیر څه خبري رسونه په عاجزي در تر روان دي د د پاره معنا د سی بی خو په بیره لا نه مناسبه او دی وسه خو پرې د چا کار خو ادب خو نه ساتي چې نه ساتي دی نور تخریب سش کی خلق د ماجد منه کی یې نه او ادب خدای راکه مجدی باید بے خوف او بے بیر وردن نه لادن سی چې مشت ورځ باید الا خوف د الا ذکر د سری نو جزا به چی شي لهم فی الدنیا خزی لهم د دې د فار فی الدنیا په دې دنیا کې علاوه خزی او رسوایی ده رسوایی ده ته ګوري رسوایی یا قتل دی خونه الا عز وجل خروس خجات پر اسکیج دا خو هغه وخت چې جهاد نه دی پر اسکر سوی ته د پاره یو رسوایی دا راځي چې دی په دغه سی او ناواړه طرز باندې قتل کړ سوی چې خلک پر اس برو وښته وزمور سره شول مې دا برمو سونه سره پاشل دی دا رقم یا دا رقم د چې د په غاړه کې به تناور اچول را روان کړی به ذلیل هغه د یو رقم غرور چې به یو وخت وو چې د پر مؤمنانو مسلمانانو کا لکه به زوګیره تناو کړی لري کړی نو خزیه د رسوایی ته ورکیږي چې په دې دنیا کې ذلیل شي ولهم فی الاخره عذاب عظیم ولهم ضل فی الاخره فاخرت کې چې دی عذاب عظیم لوی عذاب دی دا د اخرت عذاب الله په لوی یاد کې خو اور دی نو علاوه د دې دنیا ذلت ستا د فار کفایت نه کیستا برابر به نوزه په اخرت کې خلاص خو پر دې دنیا په مرمو یو ټکور ټکور کړم پر دې دنیا باندې زما اهانت وس نه می جنازه وس نه می غسل او کفن وس خو دغه لکه یو مردار هډی او یو غار کې واچول الله وي دا رسوایی نه دی وازی ستا د اخرت لپاره عذاب به جلاد یغه عذاب نه عذاب عظیم لوی عذاب ته ته ګوري کدا اس په مضمون پوس واس ته دغه آیات مطابق شدی په تفسیر کې نو د مساجد احکام بار په ورکو ورکو چې کدا تفسیر راوړې پر دغه زید مساجد احکام دی ډیر ذکر کړی دي چې په وګه کې آداب ساتل د مسجد په کار دي د مثال په تور د موږ به د خپل کشرانو ته به وشي دی پر ځان باندې نه لګي د مسجد کې چې کښېنسته لاس د تحیات پر کوم د پیغمبر اصحاب هم کښېنستل پیغمبر هم کښېنستي یا کاغذ سستړي څو چردانو کښېنه او دا چې پلا خولي دوری کې دغه سر د سړي کې خیر د لري ته توي بل پلا بیا دا رقم چې څنګه دا رقم ولې ګرد سپینجر سم نه است استاله سونه اول ته کې دي متکا غوړي نو بابا بالښت کور د سر راوړه یو اړه تکشنه دا شیان ټول غیر مناسب کار دي ادب نه دی پدې کې الله پاک څنګه وای و ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفين دا غتوري د قران کریم ته چې مسجد ته ځي ته به د خائف فرقه مې ته چې وای سونه ته به ریږي چې هم کله ما زه غلط حرکت وس چې پلا خر سره کې په هغه وخت کښنه شوري خو نه شوري نو الله خو د ستي په چپلاخه تا نه وي هغه د زما معبد دی دلته به د انسان پر کم باندې کښېنې ستا ادب به ټول په دې ځای کې خوندي ناست وو ولاړو تر مسجد وتل دا به په ادب وي دا خو نه ګرونډ دی دا نه د واده سالون دی چې دلته خلک راغلي چا رقم چې پکښې وزغسته هغسې پکښې کې وزغستره تر دې ځایه پورې د آیات کریمه خلاص شو شناعت د چا پکښې کې بیان شو د درو سر ام یهود پکښې کې راونغښتل شول ام مشرک پکښې کې راونغښتل شول ام نصارا پکښې کې را بیان شول دلته بله مسئله دا و چې دا ما مخکې ویل د قبلیه مسئله باره چې د تحویل د قبلی وسو دی ویل چې د مسلمانانو څه وس خپله قبله ورکه ده د د جن که حق وایي قبله هغه خو بیت المقدس ته مخ ګرځي اوس بیا څه پېښ ده چې د جنوب خوا ته مخ ګرځي د کعبې خوا ته مخ ګرځي د دې خبرې الله داسې معقولي دلیل جواب ورو کوي ولله المشرق والمغرب ولله الله عز وجل المشرق مشرق امدي والمغرب مغرب امدي مشرق مغرب ته سي پيژني مشرق خمر د دلمر خاطه خو بول مغرب د دلمر لوي د خو بول مگر د امزه ک گر د لويشت پر لويشت مشرق مغرب ده لويشت پر لويشت د امزه ک د کوره د گیند نو د اس د المر د سي کوي پر راګرځي یا المر پر راګرځي یا ک د وس سنس پر کم بوټوي چې امزه ک ورته ګرځي خو بار المر دلته د امزه ک ورته ګرځي نو خو د امزه ک وسه د از چ پر وشکاره سول المر پر راشکاره کیر د بل ځای نه امري طریقه ده شپه کرا کرا پر ورزی ورزی ورزی نو خو پر د ار غړي باندې د سرخ نه دریږي چې دنیا د علا جوړ کړل د سرخ روان دي نو خو په دې سرخ کې غړي په غړي باندې د رقم د المر پر راخیج د امزه ک باندې ستر ځای خط ک شي هغه مشرق هم دي دا غځ ځای چې دی غړي بعد مغرب دی خپل ته بوته درا خو د المر چی ریږي نو ارځه مشرق مغرب مشرق مغرب چې چیرس ګردم زکات نیم راته نو الله پاک وسه از خدای پاک ته مشرق او مغرب د مشت نو فکر دسکو چې او غلیری خو چې المر اخی جی او غدا الله تعالی د پاره د په ملک بل غلیری زای چې لوی ی دغه ستا زای ام مشرق او مغرب د چیز او تناس جو خو پر دغه باندې مر مخ په کم غړي راخی جن د مشرق زای د شروق او کینو یا چې په پر دغه زای وس برابر دی د المر چې اوس تل ارزه برابر دی بل علاقه سش پرغور وس دی او شکار کیږي درک د سی علاقه بد المر و شاته سش پرغور وس ولی وی دی دوغه وس په دما شام ازاکی جدی پرول دی نو د مزکی چې ته دیس دیس خطونه پر کاش کې کدا استیس به دغه جیمتری او په دغه شیار کې په دغه جغرافي کې به ویلی طول البلد عرض البلد ارزای ام مشرق دی ام مغرب دی نو چې مشرق او مغرب یا څه وس خاص ځایونه نه دي ګردم زکه کورز نه مراد ولله الله لر المشرق ختیز دی والمغرب ولی وجز معنا ګردم زکه د الله تعالی ده چې ګردم زکه د الله تعالی سول فاینما تولو فاینما نو اخوات تولو چې مخ وګرځوي فسمع الله دی وجه الله ذات د الله مخ تعالی الله تعالی د الله تعالی ذات یی موږ خو نو دار کم نه چې موږ د مثال په تور د دبرو عبادت کو چې بیت المقدس یې مخ ګرځو نو خلق بیت المقدس ته سجده کول بیت المقدس خو څوک سجده کوي خو مشرک دی دا اوس کعبه ته ګرځي نو کعبه ته سجده کوي کعبه ته څوک سجده کوي خو دا درجه غټ مشرک دی کوي خو خو فقط بده دو دا بجیل فرق دی هغه به یو بت جوړ کړی و ډبرې ته به سجده کول چې وا چا خراش ډبرو ته کوي چې هغه غټ چا کول ډبرې خو نه ځین جوړ دی کعبه ته خو یو سجده نه کوي نه بیت المقدس ته کوي خو الله ته کوي شنو چې زی الله تکم الله کوم خو ته دی الله وې مزک شرق غرب ګرد از ماج په عرفه کې زیم چې په عرفه کې زیم کې خو ته مز کوي مسی کې خو ته کوي مسی په سفر کې سړی روان قبلت نی ورکسی برای چیر خواهد پر تاوار کسی در دزر ویر تحری چی ورتوائی چی دا خواهد قبلت المنزوی کل منزوی ندی سی نوالی سی دی خود دی وی ما اللہ تکوا دی خواهد اللہ هم دی کتاوا قبلت خواهد نو دی قبلت نو قبلت بانی زاغ وقت مکلپی ما اغی چی اللہ تعالی چی زپ خباری ما چی کعبه دی خواهد ده پا داغ وقت که زپ قعبه مکلپی چی مخورتو گرز ماغنو بیا ولی پا مکلپی واجه چی شده اغی دادی چی دی اسلام جن دا نظم جن دی اسلام دین د غول دنګي دین نه دي زموږ خلک به د ابل رقم وي چې ارس خرګرو غول دنګي کوي چې راټینګي کې چې داوی دا رقم کوي زموږ دا نه دی حساب کړ دي منه چې اصحاب ډیر به نظم او غوچ به وکړ هغه وکړ دا به د طالبانو کې ډیره مشهور ده زموږ دا نه دی حساب کړ دي ما به اصحاب دونه قدر و چني ونیوي دا په موته ونیوي په خالي لاس باندې خو نظم یې درلودې قومندای الته یو او ټول په ارتباط کې وسره نو الله په دا خاطر باندې ټول خلکو ته جهاد شي چې مونږ چې کوي دغه خاطر کوي د څه د پاره چې ټول په یو نظم کله نو څه پاره یو خاله وجه لاره در المنس کوله یا بس د کې د روزمره دی ته ورشي چې هغه الله اکبر ګرد رکو ته سره بلاش دا کار ولی بعد وای کډر مړه د مخ سوک سجیت ته ولاري سره به سر به دخري پر از قیامت خو علاوه ته ما نظم نه مراعته زتا ته ګړې په ګړې په منځ کې نظم نه شیم چې تا ګرد زندگی بعد په نظم په کنټرول کې د یو امیر ته قومندلاندی پورته پورته کښته کښته دا رقم ده خلق کوشش پدې کې چې دغه د جماعت تعلیم چې دی چې دلته الله او ګرد مؤمنانو ته د نظم تعلیم ورکی دی ورمات کې د مکه دوه چمې څه دی د مثال په توری او چمې دغه دی دلته ورده ورده از کاروانو ملاد خپل دوه کې د خپل نه صبر است و شو ته چې دی ګناکار نه مګر خدای دغه ځای د نظم په مکه دوه مختص وي د ځای د ځای نو نقش کښنه اول د ورده بجلو څه په خمار اخته کیږي بار اورس بیا دی نور غټه دغه چک چپاونه بار وی وای دوغه نه قدر په څه په یو چپاو وبای لږ څونه په یو چپاو وګټه د دغه ځای د نو سوار څه غټ نشي کیږي د دغه ځای د غټ به نظم کیږي چې دې د مسجد ته سو پو د دعا مرعت نظم نساتي په نورم بره مخته کیږي منه چې دغه نو څه پرز دغه نو څه پرز نو څه چې نو پرز نو ته ادب بره نه کې خوشی په ادب مختص ولی ادب ته ته عادت څه دی مرات نه کوم سبب سونو ته مخته کې ځدان بار نه کې بل ورځ ابلم نه کې بل ورځ نه کې منکرین حدیث ته کوم ځای پیدا شي خدای دغه ځای پیدا سو د ادب نه کوم دا نه کوم دا نه کوم بل اخر پر حدیث حمله وکړله وس منکرین حدیث دنیا ده په ډاکه د منځ در تقی و زي قران منه مسلمان يم شکر دی حج ته زم پلان کوم مگر حدیث ته لکه ست بخاری او مسلم بر ادب درته وای د دې ګردو شیانو پیدا غري زموږ استاد حضرت مولانا سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه جل پاک او بخشي هغه بول ول د سلفیت پایزن د قط دی د جمله ده یو شاګرد را لی په سیم کې شینستی مش درس وای د مشکات درس شروع نو دا په وخت کې د طالب سوې بیا تللی وسله پسوې بارنه بیا را لی د تغلی بارنه هغه دغه ګرځول د رخت له سرتور سره دلته راوس کېدی چې معنا دې به منو ویني هغه ته شینې کې شوې ویلې دي چورته وکړه ته بارو ګلارس ځه ستاسو زما بد کیږي څه پیښو په حنفیت کې تا کوم عیب ولیدې ته دروس کړلش په ژمی درجه طالبې ته بیا ولاړې سلفیس ولې بهرحال دا نو زما هغه واوره چې د سلفیت پای زندقت دی پای به پر زندقت وځي زنجق دغه دی چې باره د اسلام هغه ضروري احکام باره نه مني باره دا رقم شی ځینې جوړ شي نو بیرته زه خپلې خبرې ته راځم چې موږ عبادت د الله کوو کې د کعبې و د بیت المقدس دا کوو نه د دغه ډبرو دا کوو نه د هغه ډبرو ده الله چې پر هره خوا ماته وایي زه هغې خوا ته مخ ګرځم هغه د څه دپاره چې نظم برقرار شي او که د دغه دپاره چې بره راپاکه نو زه هغې خوا ته یم دې خوا ته که لمونځ وکړې بس قبلېږي که مو دې خوا ته لمونځ وکړې زه خو نو هغې خوا ته نه یم باره نه کېږي الله وایي زه هرې خوا ته یم مشرق مغرب ګرده زما دي د قبلې ته عین فقط د نظم برقرار والي دپاره دی چې نظم برقراره شي ترجمه ته به ګورئ ولله الله لر المشرق ختیځ دی ګردم ځکه چې د ختیځ بلل کیږي ول مغرب او لویدیځ دی ګردم ځکه لویدیځم د بل د پاره بلکې معنی ګردم ځکه زما د پاره په ملک ده په اینما ار خوا ته تولو چې تاسو مخ وګرځوي فسم ایغه خوا ته وجه الله مخ د الله عز وجل دی د مخ څخه مراد معنی کما یلیق بشانه د الله ذات ایغه خوا ته بسته ان الله واسع علیم کته دا بیا څنګه د چری خواته زمخ وګرځوم الله یې خواته دی الله دلیل وای ان الله بیشک الله واسع الله خو ډیر پراخ دی واسع پراخ ته وای پراخ دا نه منشته بده چې پراخ راولې لکه د ماجد الله پاک واسع دی پر ګرد جهان باندې الله احاطه لري د سینه دی چې الله پاک په دیواله کې کنټرول لري هغه خواته کې مخ کې نو الله پاک ته مخامخ شي پر اخو خو نو الله کنټرول نه لري چې هغه خواته مخ کې نو هغه خواته ته الله پاک ته مخ نه دی کړی لکه دا مسجد پر موږ احاطه لري چې هغه خواته مخ کې خو هغه خواته دیوال دی کنه دی د مسجد کې الله وایي زه پر ګرد جهان دغه سمو حکم د ذات او اعتبار باندې چې هغه خواته مخ ګرځي ماته متوجه نو په دې کې د سوال څه ځای دی چې تا ولې موږ دې خواته کوو ولې دې خواته کوې زه د الله د امر تابع یم راتلو بیت المقدس چې کوه شپاړس میاشتې مې هغې خواته کوه چې اوس وایي دې خواته کوه دې خواته کوه په دې کې زه د الله څه بره واوښتم خو اخواته م الله و دې خواته م الله و ډبرو ته خو زه د ډبرو عبادت خو نه کوم نو عالم خبردار هم دی الله پاک ګوره واسع یې هم و واسع معنی الله وسعت والا دی پر ګرد جهان باندې لا دی واسع دی پر ګرد جهان باندې احاطه لري مګر و د اجسام پر کم احاطه نه کما یلیق بشانه چې د الله د شان سره مناسب بلا کیف الله پر ګرد جهان احاطه لري او علم علم ولا هم یم الله یزما سم سجده نور کی چې کده بیت المقدس خواته وسه بارونه ته ماته رسیدنه نه وشته کده کعبه خواته وسه بار په کتاب کې نه لیکل کیږي چې دا پر کوم خوا کړی مش خو نه په خبر سي سجده نه درار رسیدلی چې پر اره خوای کای علیم الله پاک سجده ما ته رسیدي نو د جایته کوم خبر از اسو په سفر کې چې پر اره خوا مخ وګرځي په کې شر چې قبله ته معلوم نه یل مز کولای شي په خبره کې دای شي په خبره په یدل ولې خدای آیات دې اره خوا ته چې مخ کې حالت کته نو چر معلوم بیا ولې مکلف يم دا جواب چې د نظم برقرار والی وي چې مسلمانان په منځ کې باید منظم په جنگ کې باید منظم په کار کې منظم بیا نظمي د اسلام نه ده خوښ د اسلام منظم منظم خلق خوښتي چې د بدن منظمي د ژوندۍ ټول منظمي کنټرول په ساعت او په دغه کوبان خپل ژوندۍ د سرته ورسي ور ډېری ژوند واخره دا ونه الحمدلله.